oczywiście mnie nie poznali. Wcześniej niż Tajera nie zagrali. Ja se chłopak od Rzeszowa, ojciec umarł, matka wdowa. Ja se chłopak od Rzeszowa, ojciec umarł, matka wdowa. Dla Boga chłopaki dziś ciebie nie poznali. Dla Boga chłopaki dziś ciebie nie poznali. Żeście mi dziewuchę odebrali. Ja se chłopak od Rzeszowa, ojciec umarł, matka wdowa. Ja se chłopak od Rzeszowa, ojciec umarł, matka wdowa. Na Boga chłopaki dziś ciebie nie poznali. Dla Boga, nie Bóg, czyś się mnie nie poznało. ostatnia pieśń z tak zwanym kolankiem. Trzeba mieć niezłe wyczucie stylu i sporą muzykalność, by zmierzyć się z tym wymogiem. Przyznam się, że jedyny wykonawca, który przekonał mnie w tym utworze, to Mietek Szcześniak. Nie nagrał tej piosenki nigdzie, a wydaje mi się, że szkoda, bo to akurat rzeszowski patent na taka lokalna synkopa, rzadko spotykana gdzie indziej i warto by było ją przywrócić do użytku i zrobić to naprawdę znakomicie. La Boga. Temat rzeszowski, zespół z Trójmiasta, cała Polska dzieli te dwa zjawiska. A tymczasem u nas ekipa wróciła do Dąbrowy i tutaj tymczasem zaniepokojenie wzrosło. 10 minut przed powrotem parowozu dzwonki znowu odezwały się, tym razem domagając się przysłania lokomotywy ratunkowej z robotnikami. Urzędnik ruchu był w rozpaczy. Zdenerwowany sygnałami płynącymi wciąż od strony Głaszowa, przemierzał niespokojnymi krokami peron, wychodził na linię, to znów wracał do biura stacyjnego, bezradny, przerażony i wylękły. Istotnie, sytuacja była przykra. Alarmowany co kilkanaście minut kolega z Głaszowa odpowiadał zrazu z flegmą, że wszystko w porządku. Potem zniecierpliwiony zaczął łajać od półgłówków i wariatów, a tu tymczasem szły sygnały za sygnałami, coraz natarczywiej dopraszające się wysyłki wagonów robotniczych. Czepiając się jak tonące ostatniej deski ratunku, zatelefonował pomian w stronę przeciwną, do Zwąszyna, przypuszczając, że widmo, że nie wiadomo dlaczego, że stamtąd idzie alarm. Oczywiście odpowiedziano przecząco i tam wszystko szło wzorowym porządkiem. Czy ja zwariowałem, czy tamci nie przy zmysłach? Zapytał w końcu przechodzącego blokmistrza. Panie Sroka, czy słyszał pan te przeklęte dzwonki? Słyszałem, panie naczelniku, słyszałem. O, znowu klikadok. No właśnie. Sytuacja się rozwija, aczkolwiek jeszcze nic nie wiadomo. Pograjmy sobie zatem. Nem volt fájdalom. Lábad könnyű. młodokrzem, mięć wyjm, mięć irgolą. Memort maś, czokla godniumo, ochowła. O, no i tak jak było mówione, powrócili Węgrzy, Virashtok, a tymczasem biskup Nikifor pisze, że 24 sierpnia, 119 lat temu, przyszedł na świat Jorge Luis Borges. 50 lat temu na świat przyszedł również Andreas Kisser, a 30 lat temu miała miejsce premiera filmu Pociąg do Hollywood. Tyle z ważnych wydarzeń, a u nas, no właśnie. Panie Sroka, czy słyszał pan te przeklęte dzwonki? Słyszałem, panie naczelniku, słyszałem. O, znowu, kikadok. I tu przerwaliśmy. Rzeczywiście, nieubłagane młotki tłukły ponownie o żelazne kresy, wołały o pomoc robotników i lekarzy. Na zegarze mijała wtedy już pierwsza. Pomian wpadł we wściekłość. A co mnie to wszystko wreszcie do stu piorunów obchodzi? Stąd wszystko w porządku, stamtąd wszystko na miejscu, więc czego chcesz u diabła ciężkiego? To jakiś włazen głaszowski figle z nami stroi, wywracając do góry nogami całą stację. O, zrobię doniesienie i kwita. Nie przypuszczam, panie naczelniku, wtrącił spokojnie asystent. Sprawa za poważna, by ją ujmować z tego punktu widzenia. Raczej przyjąć trzeba jakąś omyłkę. Ha, ładna omyłka. Czyż nie słyszałeś, kolega, co odpowiedzieli mi na obu stacjach najbliższych? Chyba niepodobna przypuścić jakiś przypadkowo zabłąkanych sygnałów naszych przystanków, o których by tamci nie wiedzieli. Jeśli dotarły do nas, musiały wpierw przejść przez ich rejon, więc... Więc prosty wniosek, że pochodzą od jakiegoś drużnika na przestrzeni między Dąbrową a Głaszowem. Pomian spojrzał na podwładnego z uwagą. Od któregoś z budników, powiada pan. Może. Ale po co? Dlaczego? Nasi ludzie zbadali przecież całą tę linię krok za krokiem i nie znaleźli nic podejrzanego. Urzędnik rozkrzyżował ramiona. Tego to ja już nie wiem. Rzecz można zbadać później w porozumieniu z Głaszowem. W każdym razie sądzę, że możemy spać spokojnie i nie zważać na dzwonki. Wszystko, co należało do nas, zrobiliśmy. Przestrzeń przeszukana dokładnie. Na linii nie ma ani śladu niebezpieczeństwa, którym nam grożą. Uważam te znaki po prostu za tak zwany fałszywy alarm. Spokój asystenta podziałał kojąco na naczelnika. Pożegnał kolegę i zamknął się na resztę nocy w biurze. Lecz służba niełatwo przeszła nad tym do porządku. Ludzie skupili się na bloku koło zwrotniczego i coś szeptali między sobą tajemniczo od czasu do czasu, gdy ciszę nocy przerywał nowy podrzut dzwonka. Pochylone ku sobie głowy kolejarzy zwracały się w stronę słupa sygnałowego i kilka par oczu rozszerzonych zabobonną trwogą śledziły ruchy kłujących młotków. Zły znak, mruczał strażnik Grzela. Zły znak. O, no właśnie, zły znak, a u nas spokojnie sobie pogramy. Powraca również Matragona. Thank you. Zły znak, mruczał strażnik Grzela. Zły znak. I tak grały sygnały aż do pierwszego brzasku, lecz bliżej było rana, tym dźwięki stawały się słabsze, nikłe, bez echa. Przepraszam, niklejszy, w tym dłuższych odstępach czasu po sobie aż zgłuchły bez echa przed świtem. Ludzie odetchnęli, jakby zmora nocna usunęła się z piersi. Nazajutrz Pomian zwrócił się do władz w Ostoi, zdając dokładny raport z zajść ubiegłej nocy. Nadeszła telefoniczna odpowiedź, kazała mu czekać na przybycie specjalnej komisji, która miała sprawę gruntownie zbadać. W ciągu dnia ruch odbywał się regularnie i wszystko miało przebieg normalny, lecz z uderzeniem godziny 7 wieczór odezwały się znowu alarmujące sygnały, w tym samym, co wczoraj porządku. Więc najpierw sygnał wozy odbiegły, potem rozkaz wszystkie wozy zatrzymać, wreszcie hasło przysłać lokomotywę z robotnikami i rozpaczliwy krzyk o pomoc. Przysłać maszynę z robotnikami i lekarzem. Charakterystycznym było stopniowanie w doborze znaków, w których każdy następny zdradzał wzmożenie się urojonego niebezpieczeństwa. Sygnały uzupełniały się, oczywiście tworząc rozerwalny przystankami łańcuch, snując jakąś opowieść o domniemanym nieszczęściu. A jednak rzecz wyglądała na drwiny lub głupi figiel. Naczelnik wściekał się, służba zachowywała się różnie. Jedni brali historię z humorystycznego punktu widzenia i śmiali się z zapamiętałych dzwonków, inni żegnali przesądnie. Blokowy Zdun utrzymywał półgłosem, że diabeł siedzi na słupie sygnałowym i klapie dzwonkiem na przekorę. W każdym razie nikt znaków nie tłumaczył na serio i na stacji nie poczyniono odpowiednich zarządzeń. Alarm trwał z przerwami aż do rana i dopiero gdy na wschodzie przetarła się bladoróżowa linia, dzwonki uspokoiły się. Nareszcie po bezsennie spędzonej nocy doczekał się naczelnik przybycia komisji około 10 nad ranem. Przyjechał ze Stoi jaśnie wielmożny nadinspektor Turner, a wysoki, szczupły, ze zmrużonymi złośliwie oczkami, pan z całym sztabem urzędników. Zaczęło się śledztwo. Panowie z góry mieli już ustalony pogląd na sprawę. Sygnały zdaniem pana nadinspektora pochodziły z budki któregoś z drużników na linii Dąbrowa-Głaszów. Chodziło tylko o to, z czyjej. Według etatu było na tej przestrzeni budynków 8, którzy nie posiadali aparatu dodawania sygnałów tego typu. Podejrzenie padło zatem na pozostałych 2. Inspektor postanowił wybadać obu na miejscu ich przeznaczenia. O. No i będzie się zabierało teraz ze stacji. Dajmy mu trochę czasu. Distort Harmony. Również powoli zbliżamy się do końca tej przygody z Izraela. Tym razem Time and Time Again. 23 minuty dzielą nas od końca naszej podróży. Tymczasem pisze do nas jeden ze słuchaczy. Właśnie odwiedzam ojca Jana z Pogodna i opowiadam mu o Lupus Duo. Poznał pan tych chłopaków? Pyta słuchacz i pozdrawia. Odpowiadam, wiele, wiele lat temu. Szanowny panie redaktorze, ponieważ dzisiaj nie będzie mi dane wysłuchać ulubionej audycji, wszak nieludzka pora plus jedna godzina różnicy czasu nie ułatwia sprawy, Tą drogą ślę z magicznego Mola Venai pozdrowienia dla redaktora oraz osób przygotowujących audycję oraz wszystkich osłuchaczy, szczególnie zaś tych skupionych na niebieskim peronie, i życzę jak zawsze pięknej podróży osobowym składem. Pan Piotr z festiwalu Czarny Rogaty Księżyc. Panie Piotrze, jeśli można, to może jakieś zakupy płytowe tam na festiwalu bywają naprawdę rarytasy i chętnie byśmy sobie posłuchali, jeżeli pan by nam potem użyczył. Miłego słuchania na festiwalu litewskim, a u nas powracamy do naszej opowieści. Po sutym obiedzie u pana naczelnika wyruszył z Dąbrowy po 12 w południe specjalny pociąg z komisją śledczą. Po półgodzinnej jeździe panowie wysiedli przed budką dróżnika Dziwoty. Był to jeden z podejrzanych. Biedny człowieczyna, przerażony najściem nieoczekiwanych gości, zapomniał języka w gębie i na pytania odpowiadał jakby zbudzony z głębokiego uśnienia. Po przeszło godzinnym badaniu doszła komisja do przekonania, że Dziwota Bogu ducha winien i o niczym nie ma pojęcia. Więc, by nie tracić czasu, pan nadinspektor zostawił go w spokoju, zalecając swym ludziom dalszą jazdę do ostatniego dróżnika, na którym teraz skupiła się jego śledcza uwaga. 40 minut potem stanęli na miejscu. Na spotkaniu nie wybiegł nikt. To zastanowiło. Posterunek wyglądał jakby wymarły. Żadnej poszlaki życia w obejściu, żadnego śladu żyjącej istoty wokoło. Po stromych, w parę poręczy ujętych schodkach weszli na wzgórze, na którym wznosił się domek budnika Jaźwy. U wejścia powitały ich niezliczone roje złych much. Much złych, zjadliwych, brzęczących, owady jakby wściekle na intruzów rzucały się do rąk, do oczu, do twarzy. Zapukano do drzwi. Z wnętrza nikt się nie odzywał. Jeden z kolejarzy nacisnął klamkę, a drzwi były zamknięte. Panie Tuciak! Skinął pomian na ślusarza stacyjnego. Wytrychem go. Duchem, panie naczelniku. Zazgrzytało żelazo, zamek zachrzęścił i ustąpił. Inspektor wyważył nogą drzwi i wszedł do środka, lecz w tejże chwili cofnął się z powrotem do podwórza, przytknął chusteczkę do nosa. Z wnętrza uderzył okropny zaduch. Jeden z urzędników odważył się przekroczyć próg i zajrzał w głąb. No, a co tam zobaczył? Dowiemy się za chwilę, bo na razie u nas w pociągu Antoni. Idę ja do Salci, Salcia siedzi sama. Ja się pytam Salci, Salciu, gdzie jest mama? A na co ci taty, a na co ci mama? Słodkie chwile spędzić, mile chcę dziś z tobą sama. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Salci, drzwi otwiera mama. Salcia przecież w domu miała dziś być sama. Salcia teraz wyszła odwiedzić doktora. Salci dzisiaj nie ma, Salcia dzisiaj chora. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Jody, jody, daj, daj, jody, dydy, daj. Jody, dydy, daj, daj, daj, daj, daj. Idę ja do Salci drugi raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama, kiedy w końcu Salcia będziesz w domu sama? Jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, jody, dydy, daj, daj, jody, dydy, daj, daj. Thank you. Trzeci raz wieczora, a Salcia mi mówi, że mama jest chora. Salciu, moja Salciu, ty jesteś jak dama. Kiedy w końcu, Salciu, będziesz w domu sama? No, Salcia sama w przedziale u nas. 16-17 minut jeszcze mamy, w związku z tym chyba już po raz ostatni do wagonu pocztowego na bocznicę się udajemy, bo tam opowieść już się prawie kończy. Gdzieśmy skończyli? Zazgrzytało stele. Aha, przy stole pod oknem siedział... Tak, inspektor wyważył nogą drzwi i wszedł do środka. Lecz w tejże chwili cofnął się z powrotem do potwórza. Potwórza przytknął chusteczkę do nosa. Z wnętrza uderzył okropny zaduch. Jeden z urzędników odważył się przekroczyć próg i zajrzał w głąb. Przy stole pod oknem siedział budnik z głową spuszczoną na piersi, z ręką prawą opartą palcami na guziku aparatu sygnałowego. Urzędnik zbliżył się do stołu i zbladłszy zawrócił ku wyjściu. Krótkie spojrzenie rzucone na rękę dłużnika przekonało, że nie palce ujmowały taster, lecz trzy nagie ogołocone z mięsa piszczele. W tej chwili siedzący przy stole zachwiał się i zwalił się jak kłoda na ziemię. Poznano trupa Jaźwy w stanie zupełnego rozkładu. Obecny lekarz stwierdził śmierć zaszłą przynajmniej 10 dni temu. Spisano protokół i pochowano na miejscu zwłoki, rezygnując z obdukcji z powodu silnie posuniętego zepsucia. Przyczyny śmierci nie wykryto. Wypytywani o to chłopi z sąsiedniej wsi nie umieli dać żadnych wyjaśnień, oprócz tego, że już od dłuższego czasu Jaźwy nie widywano. W 2 godziny później wróciła komisja do Ostoi. Naczelnik Dąbrowy miał tej nocy i następnych sen spokojny i niezmącony sygnałami, lecz w tydzień potem zaszło na linii Dąbrowa-Głaszów straszliwa katastrofa. Oderwane nieszczęśliwym trafem wagony wpadły na pociąg pospieszny dążący z przeciwnej strony i zdruzgotały go doszczętnie. Zginął cały personel służbowy i 80 kilku podróżnych. Takie rzeczy. Stefan Grabiński, i nie jest to jego ostatnie słowo, jeśli chodzi o makabryczne historie na kolei. A tymczasem u nas już był Antoni, teraz zaś spokojnie z wysp The Breath. Bury

The Breath i to przypomina o staruszkach. Wydaje mi się, że teraz moglibyśmy już do końca pozostać w wagonie dla sędziwych artystów. Stiley Span, jedna z najpiękniejszych przygód Wielkiej Brytanii z muzyką folkową, zespół założony przez Ashleya Hutchingsa. Wiele utworów z tej płyty już prezentowałem i zazwyczaj sięgam po kilka jako moich ulubionych, ale tego chyba jeszcze w ogóle nie prezentowałem, a również zacnę, a później na zakończenie, no, jeden z moich faworytów. Fast bound. How came you here this morning with